nako kipo banda mozimba selo nako kite basanza tombandi tosito miseni ye eko malibala o bona zuwa mosusu tomesa na papa eko senga mikolo na kati mwayete naibo mboka na sengi yo bolimi sisendo nalingaka yo na tina o Bye.